different tarabuti gifts of the Guru. Before the commencement of the honorable chief guest speech, I request the principal of the college, Dr. Zaibu Sen, to introduce the chief guest before I start. میرے حضرت مرشد پروفیسر ڈاکٹر محمد صاحب, جناب بریگیڈیئر محمد علی صاحب, جناب علی احمد صاحب اور دیگر مہمان گرامی کو میرے طرف سے جملہ سٹاف یو سی ایس شنکر کی طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے خوشحال ہوں. حضرت آپ کی تشریف لائے ہمارے لیے باعث تبرک اور سعادت ہے. پچھلے سال آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور ہمیں ٹائم دیا تھا. اس سال آپ اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دے گئے. آئی ایم ریلی تھینکفل فار دیٹ. آپ کو آج ہم ایک اور حوالے سے بھی تھوڑا سا تکلیف دیں گے اور وہ ہے ہمارے بلڈ ڈونر سوسائٹی کے اجرا کے حوالے سے. ہمارے بلڈ ڈونر سوسائٹی کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے بچوں میں قربانی اور حساب کا جذبہ پیدا ہو, ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ معاشرتی امور میں اس طرح شامل ہو کہ اس کے پاس جدید علم کی جدید سائنس کی علم اور مہارت ہو تو ان کے سینے میں خدمت خلق کے جذبے سے سرشار اور ایمان بھرا دل. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے پاس مہارت ہو, ہمارے بچوں کے پاس علم ہو, ہمارے بچے گلوبلائزیشن کے ساتھ چل پڑے. لیکن گلوبلائزیشن سے کیا لیں, گلوبلائزیشن سے سائنس لے, گلوبلائزیشن سے ٹیکنالوجی لے, لیکن گلوبلائزیشن کی اجازتوں کو ٹکرا اس کے لیے اور ان کے دل اسلامی عقیدہ اور پختون روایات کے امین بن جائے. گلوبلائزیشن کے جو برے اثرات ہیں, جو ہمارے کلچر کو چینج کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ ایک کلچر ہوا ہے اس کا توڑ آپ جیسے حضرات کے پاس ہے اور وہ آپ کے مجالس, آپ کے نصائح ہمارے لیے جو ہے ہمیں ان غلاظتوں سے بچا سکتے ہیں. شروع نہ ملے آپ کو بار بار ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آ جائیں اور ہمیں جو ہے ہمیں سیدھا راستہ دینا, سیدھا راستہ وہ راستہ جس میں جس جو ڈرائیور کا راستہ ہو, جو خودی کا راستہ ہو, جو آگے چلنے کا راستہ ہو, سر اٹھانے کا راستہ ہو, نہ کہ سر جھکانے کا راستہ ہو. حضرت اور آپ کے درمیان حائل ہونے سے پہلے ویسے تو میرے حضرت کی کسی تعارف کے محتاج نہیں. پچھلے سال آپ لوگوں کو بتایا تھا ان کے بارے میں, برحال جو نئے ہیں ان کے حوالے سے میرے حضرت پروفیسر ڈاکٹر فیض احمد صاحب نے 1971 میں ایم بی بی ایس امتیازی کمیشن سے پاس کیا. اس کے بعد Based on his professional competency, he was selected as lecturer in Khyber Medical College in 1973. اس کے بعد آپ نے مختلف پروفیشنل جو امتحانات تھے وہ پاس کیے, ساتھ ساتھ ایم فل بھی کیا اور ساتھ ساتھ ریسرچ بھی کرتے رہے. ان کی خاص اسپیشلٹی, ان کی ریسرچ کی خاص اسپیشلٹی وہ ہے وہ ایئر فرٹیلٹی اسٹڈیز پر کافی اس کے پبلیکیشن ہے. اس کے علاوہ ان پروفیشنل کیپیٹیلٹی پروفیشنل امور کے علاوہ آپ نے دین کی خدمت کے لیے بے انتہا کام کیا اور آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جس کا تفصیل اگر میں لوں تو شاید زیادہ ٹائم لگ جائے. اس وجہ سے میں آپ اور حضرت کے ساتھ درمیان حائل ہونے کی بجائے اجازت مانگا. تھینک یو ویری مچ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. محترم جناب پرنسپل صاحب, محترم جناب بریگیڈیئر محمد علی صاحب, اساتذہ کرام, طلباء طالبات, ماشاءاللہ یہ بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کی طرف سے پروگرام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے جہاں بلڈ ڈونیٹ کیا خون جگر ادارہ اللہ کے احسان سے اس کو میں نے بنایا ہے اور میری زیر نگرانی چل رہا ہے اور اس کے جو ہیڈ ڈائریکٹر ہیں وہ بہت زیادہ ڈیووٹیڈ آدمی اور سب سے زیادہ خون ہمارے پاس ہی پشاور میں ہوتا ہے اور ریئر جیسے وہ نیگیٹو وہ بی نیگیٹو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کو یہاں تک کہ ہم جو ٹیسٹ وغیرہ کے چارجز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لیتے ہیں خون دینے کے وقت میں. تو یہ اس پر خوشی ہوئی کہ صرف بلڈ ڈونیشن سوسائٹی اس نے آپ کا نہ چھوڑ اس کو نہ رہنے دیا بلکہ پورے معاشرے اور پورے ملک کے لیے کام کرنے کا ادارہ بنا دیا. ہم اور آپ سو بطور انسان اس زمین پر رہ رہے ہیں اور انسان جو ہیں وہ حکومتوں میں, گروہوں میں, مملکتوں میں, ان میں بٹے ہوئے ہیں. کسی بھی اسٹیٹ کی یا کسی بھی ریاست کی جو بنیاد بنتی ہے تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس میں تین چیزیں ہیں. اسٹیٹ مینس تھری تھنگس, ہاں جی, ٹیریٹری, پبلک اینڈ ساورنٹی, علاقہ جس علاقے میں وہ ریاست وجود میں آ رہی ہے, پھر لوگ جو اس میں رہ رہے ہیں, اور پھر تیسری چیز وہ ریاست تب بنتی ہے جب ان کے پاس اقتدار عالیہ ہو کہ یہ باقی دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے میں آزاد ہوں, اپنی آزادی سے سارے کام کر سکتے ہوں. یہ آزادی ان کو حاصل ہو تو یہ اسٹیٹ بن گئی. اب ان تینوں اجزاء کو ہم ایک ایک کو دیکھیں. جہاں تک ٹیریٹری ہے, جہاں تک کہ علاقہ اور زمین کا تعلق ہے, وہ تو ایک بے جان چیز ہے, وہ تو ایک بے جان چیز ہے. جہاں تک اقتدار عالیہ کا تعلق ہے تو وہ ایک نظریاتی چیز ہے, اور تیسرا عنصر اس کا جو ہے وہ پبلک ہے, انسان ہے. اب انسان جو ہے انسان کسے کہتے ہیں؟ جہاں تک کہ کھانا پینا اور رہنے سہنے کا تعلق ہے وہ تو ساری بایولوجیکل دنیا کے جو حیوانات ہیں وہ ایک طرح کے ہی ہیں, کھاتے پیتے ہیں, گرمی سردی محسوس کرتے ہیں, نسل بڑھاتے ہیں, یہ تو سارے کے سارے ہی کر رہے ہیں. لیکن انسان کے علاوہ باقی حیوانات مل کر جو ہے تو وہ نہ تو گروہ بنے ہیں اور نہ وہ جو ہے تو کوئی ریاست بنے ہیں. یہ کام انہوں نے نہیں کیا, یہ فقط انسان کر رہا ہے. تو یہ انسان کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ تو دراصل باقی انسانوں میں, باقی حیوانات میں, انسان میں فرق یہ ہے کہ باقی میں صرف شعور ہے. وہ شعور کھانے کی رہنمائی کر دیتا ہے, کھانے پینے کی, دھوپ سردی سے بچاؤ کی, بارش سے ہٹنے کی رہنمائی کر دیتا ہے. یہ صرف اس کو شعور کہا جاتا ہے, یہ عقل نہیں ہے. جبکہ عقل جو ہے وہ اس کو مختلف چیزوں کے بارے میں سوچ کر ان کو سمجھ کر ان کے بارے میں نظریہ قائم کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے تو آدمی گرد و پیش کے حالات کو دیکھ کر معلومات کو جمع کر کے چیزوں کو پرکھ کر چور کو چھان چھٹک کر اس کے پاس ایک چیز وجود میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں نظریہ, آئیڈیالوجی اور نظریہ اس کے پاس آتا ہے. اور اصل میں انسان جو ہے یہ گوشت پوش کا نام نہیں ہے, انسان سوچ فکر کا نام ہے. بولا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمیت لحم و شہم و پوس نیس, آدمیت جز رضائے دوست نیس. آدمی جو ہے وہ گوشت پٹھے چربی اس کا نام جلد کا نام نہیں ہے. آدمی جو ہے دل کے اندر جو دوست کی رضا کا جذبہ ہے اس کا نام ہے. تو آدمی جو ہے وہ گوشت پوس تو اس کو ایک اٹھانے کی ایک چیز ہے. آدمی جو ہے یہ تو سوچ فکر کا نام ہے, آئیڈیالوجی کا نام ہے. آئیڈیا اور آئیڈیالوجی جو ہے یہ انسان ہے. اب جتنے آئیڈیا زمین پر جتنی آئیڈیالوجی زمین پر چلی یہ دو قسموں پر تھی. ایک قسم جو ہے تو وہ انسان کی خود ساختہ اور ایک خالق کائنات کی عطا کردہ. خود ساختہ نظریات چلے, بڑے پھلے پھولے, ان نے کام کیے اور ان کے نتائج سامنے آئے. دور کی طرف نہ جائیں, ہمارے سامنے آج سے 90 سال پہلے 100 سال پہلے کمیونزم کا نظریہ آیا اور اس نے آ کر ایک پورے علاقے میں اس لوگ انسانوں نے اس آئیڈیالوجی کو لیا اور اس کو لے کر پورے ایک ٹیریٹری پر ایک عظیم مملکت کی بنی اور کئی حکومتیں بنی. کمیونزم اور سوشلزم نے اپنے اثرات دکھا کر جو ہے تو پورے علاقوں میں کارکردگی کر کے حکومتوں کا قیام کیا. لیکن 70 سال بعد جو ہے تو وہ انتہائی ناکامیاب ہو کر دڑام سے گر کر اپنے جو ہے تو انجام کو پہنچ گیا اور وہ انسان کہنے لگے کہ واقعی یہ چیز جو تھی یہ عملی نہیں ہے اور اس سے ہم جو جن زندگی کے جو آپ فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہ ہو سکے. اور ایک جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے کہ جو پہلے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی دی اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہی کہا فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی اور ہدایت آتی رہے گی, پھر جس کسی نے اس کا اتباع کیا تو اس کو ایسی کامیاب زندگی ملے گی کہ اس پر غم اور خوف کا سایہ نہیں ہوگا. پھر تو قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ معاوضے کے طور پر جو ہے تو مادی اشیاء کو بیان نہیں کیا کرتا دنیا کے لحاظ سے, وہ مانوی چیزوں کو بیان کیا کرتا ہے کہ مادی اشیاء کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن انسان کی زندگی کے اوپر غم اور خوف چھایا ہوا ہے تو گویا اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں مال و دولت دیں گے, تمہیں زمینیں جائیدادیں, تمہیں عہدے کرسیاں, یہ چیزیں ملیں گی, وہ چیزیں ملیں گی, تمہیں غم اور خوف سے نجات دے دی جائے گی. یعنی ایسی وہ زندگی جو ہے وہ ایسی اتنی کامیاب زندگی ہوگی کہ اس میں ساری کوششوں اور ساری چیزوں کا جو آخری نتیجہ انسان چاہتا ہے کہ غم اور خوف سے آزاد ہو جائے وہ انعام تمہیں ملے گا. تو یہ پہلے انسان کو یہ بات دی گئی. اور یہ مجھ سے عموماً جو یونیورسٹی میں بات کرنے کے لیے بحث کرنے کے لیے طلباء اساتذہ آیا کرتے ہیں تو ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں مختلف علاقوں کے مختلف زمانوں کے مختلف زبانوں کے مختلف علاقوں میں آدمی اٹھتا ہے, مختلف زمانے میں اٹھتا ہے, مختلف زبانیں ہوتی ہیں اور سارے کے سارے جس بات کو کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہے, توحید کی بات ہے. سارے کے سارے جو ہیں توحید کے بعد ایک ہی بات کو کہہ رہے ہیں, وہ سچائی کی بات ہے, وہ حیا کی بات ہے, انصاف کی بات ہے, خدمت کی بات ہے, اخلاص کی بات ہے. وہ سارے کے سارے ایک بات کو کہہ رہے ہیں اور سارے کے سارے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، جو کچھ کرو گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، آخر تم نے اس کو جواب دینا ہے اور اس پر جو ہے تم پورا محاسبہ ہونے والا ہے. اور ایک محاسبہ وہ تو آخرت میں ہے، فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو جھکائیں گے چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ ان کی عقلوں کو جھٹکا لگے اور یہ مڑیں اس بات کی طرف کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے. تو عذاب ادنا کس کو کہا گیا؟ عذاب ادنا دنیا کے عذاب کو کہا گیا، کہ دنیا میں بھی ایسے حالات آئیں گے کہ جو اعمال تو نے کیے ہیں اس کے نتائج سامنے آئیں گے. میں آپ کو آنکھوں دیکھی چھوٹی سی مثال بیان کروں، ہمارے گاؤں میں ایک قتل ہو گیا، چار آدمی قتل کر دیے گئے، اور اس میں کوشش کی، حکومت نے، پولیس نے کوشش کی، سب لوگوں کو پکڑ لیا، سارے قاتلوں کو پکڑ لیا، مقدمہ ہوا. ایک قاتل جو تھا اس کے بارے میں تھانے دار نے رپورٹ دی کہ یہ اس رات میرے ساتھ گشت میں موجود تھا، لہذا اس کا میں گواہ ہوں کہ اس قتل میں شامل نہیں تھا. یہ آدمی بچ گیا. پانچ چھ مہینے سال کے اندر اس تھانے دار کے بیٹے کی گاڑی سے اس آدمی کا 17 سال کا بیٹا جو ہے وہ کچلا گیا اور مر گیا. سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو 17 سال کا لڑکا قتل ہوا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں تھا، کہ اس کا اللہ کی بے آواز لاٹھی نے اس کا غیبی بدلے سے لے لیا اور اس تھانے دار کے ہاتھ سے لے لیا جس تھانے دار نے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی گواہی سے اس کو بچا کر دکھایا تھا. اللہ پاک نے اس کی گاڑی کے ہاتھوں اس آدمی کے 17 سال کے بیٹے کو کچل کر دکھایا اور اس بات کو بتا دیا گیا کہ یہ عذاب ادنا ہے. فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى یہ ادنا عذاب ہے، دون العذاب الاکبر آخرت کے سخت عذاب سے پہلے. تو یہ نتائج، یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ ہدایت کا نظام ہے. اب اگلی بات جو ہے، جو بھی نظریہ، جو بھی عقیدہ، جو آئیڈیالوجی انسان کو ملی وہ اپنی ذات کے لحاظ سے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک جدوجہد کر کے، محنت کر کے اس کو اپنے اندر سمو کر اور اس کو عالمی سطح پر نافذ نہ کیا جائے، چلایا نہ جائے، وہ اپنے اثرات نتائج نہیں دکھاتی. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں بحری جہاز کا سفر کر رہا تھا اور بحری جہاز میں مجھے پتہ چلا کہ ہندوؤں کا مشہور دانشور رابندر ناتھ ٹیگور بھی اس میں سفر کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ رابندر ناتھ ٹیگور جو ہے اس نے ادب کا نوبل پرائز لیا ہوا ہے، یہ مشرقی بنگال کا آدمی ہے، بنگلہ زبان میں اس نے نظم لکھی ہے گیتانجلی، اس پر اس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، بہت بڑا دانشور ہے ہندوؤں کا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا شوق ہوا کہ میں اس سے ملوں اور کچھ نہ کچھ بات چیت سے ہو جائے. کہتے ہیں میں پہنچا اس کے پاس، ملا، میں نے کہا رابندر ناتھ صاحب، آپ لوگوں نے جب سائنسی انقلاب آیا اور نئے نظریات آئے، نئی دنیا جب آ گئی، سائنسی چیزیں سامنے آ گئیں، تو آپ لوگوں نے اپنے پرانے ہندو دھرم کو، جیسے کہ سناتن دھرم کہتے تھے، اس کو بدل کر ایک نیا مذہب بنایا، برہمو سماج کے عقائد کو، اس کی ساری چیزوں کو اس طرح درست کیا کہ نئی دنیا کو دکھانے کے قابل ہو کم از کم. اب وہ کیا ہندو مت ہے جس میں گائے کے پیشاب کو پاک ہونے کے لیے، پاک کرنے والی چیز کے طور پر بتایا گیا ہے، کہ گائے کے گوشت کو کھانے کو حرام کہا گیا ہے، گائے کے گوبر سے چیز کو جو ہے اس کی وہ کرو، لیپو کسی چیز کو، تو پاک اور پوتر ہو گئی. ہاں جی، اور جو ہے اگر اس کے وید کے الفاظ شودر جو ہے اس کے کانوں میں پڑ جائیں تو اس کو پکڑا جائے، اس کے کانوں میں پگلایا اور سیسا ڈالا جائے، کیونکہ پاک کلام اس نے کیوں سنا ہے، یہ تو آخر کوئی دکھانے کے قابل دین تھا. تو کہتے ساری چیزوں کو آپ نے ان سائنٹیفک کو سائنٹیفک کر کے سناتن دھرم کی جگہ برمو سماج دین آپ نے متعارف کیا. لیکن رابندر صاحب، وہ جو مذہب چل نہ سکا، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو رابندر ناتھ واقعی دانشور تھا. اس نے کہا اس مذہب کی کتاب تھی لیکن کتاب کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں تھی, کتاب تو تھی صاحب کتاب نہیں تھا. تو یہاں یہیں سے فرق آ جاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کو کہتے ہیں صرف کہتے نہیں ہیں, اس کو کرتے ہیں. صرف کرتے نہیں ہیں اس کو پھیلاتے ہیں, صرف پھیلاتے نہیں ہیں اس کو نافذ کر کے عملی طور پر چلاتے ہیں, اور اس چلانے میں جان کی بازی لگاتے ہیں, یہاں تک اس کو چالو کر کے چھوڑتے ہیں. تو یہی فرق ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کی دنیا کو بھی اگر دیکھیں تو سب سے کامیاب نتائج جو زمین پر نظر آ رہے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. کہ ایک تہائی سے زیادہ دنیا کی آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے, اور ایک تہائی کے قریب جو ہے وہ دوسرے آسمانی مذہب عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے, اور ایک تہائی سے کم جو ہے وہ باقی لوگ ہیں جو کہ مختلف قسم کے نظریات, مختلف آئیڈیالوجیز اور مختلف چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. وہ دو ایک تہائی سے بھی کم ہیں. تو یہ چیز اس بات کو بتا رہی ہے کہ کامیاب جو ترتیب چلی ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ آسمانی نظام والی چلی ہے. پھر اگلی بات کو ہم دیکھیں کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ برہمو سماج کی طرح کوئی تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہوتی ہے, کہ توحید کی بات کو لیا تنہ تنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اور اس کی دعوت دی اور اس کو چلایا, اور 13 سال کے محدود سے وقت میں ساری دنیا میں اس بات کو چلانے کے لیے افراد پیدا کر لیے, اور اس کو چلا کر 1000 سال تک آپ لوگ دنیا کے سپر پاور رہے ہیں. اور یہ اس نے قیدی کی بات جس کو بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے اس پر یہ مغربی دنیا والے, تو کہتے اس قیدی نے کہا کہ میں نے کہا کہ 1000 سال تک ہم سپر پاور رہے ہیں, اس تاریخ میں دکھاؤ کبھی ایسا ظلم ہم نے بھی کیا ہے تم لوگوں پر یا باقی دنیا پر ایسا ظلم ہم نے بھی کیا ہے کبھی. تو کہ جو اگلا آدمی تھا وہ فوج کا ذمہ دار افسر تھا, سمجھدار بھی تھا, اس کا سر جھکا اس بات پر اور شرمندگی اس کو محسوس ہوئی. لیکن وہ کیا کرتا کہ جس وقت اقتدار جو ہے یہ کفر اور باطل کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو زمین پر ظلم و عدوان کا بازار گرم کرتا ہے. تو اس لیے جس بات کو عرض کرنے کے لیے میں آج آیا تھا وہ اس بات کو عرض کرنے کے لیے آیا تھا کہ دیکھیں جی آئیڈیالوجی اور نظریہ جو ہے تو آئیڈیالوجی آلویز نیڈ سائیونٹی, نظریہ جو آگے بڑھ کر اقتدار عالیہ کو لینا اور چھیننا چاہتا ہے, اور جس وقت نظریہ جو ہے اقتدار عالیہ کو چھین لیتا ہے وہ سارے مادی وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے, اور قبضہ کرنے کے بعد میں جسے چھینا ہوتا ہے اس کو ٹھڑے مار کر فٹ بال بنا کر اس کو جو ہے تو ذلت کی زندگی کی طرف گزارتا ہے, گراتا ہے, اور جس بال و دولت کے دارج میں اس نے وہ بر وقت جو ہے قدم نہیں اٹھایا ہوتا وہ اسے جب چھنتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ نظریے کے یہ اثرات ہوتے ہیں. یہ فلسطین میں جو جانے آنے والے لوگ تھے, میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے میرا بیل کا تعلق تھا, 1956 میں فلسطین کا تفسیری دورہ کر کے آئے تھے, اور جتنے میرے دوست گئے آئے ہوئے نے کہا کہ ہم پھرتے تھے ایک زمین کو دیکھتے تھے بنجر پڑی ہوئی ہے, آگے دوسری زمین کو دیکھتا تھا لہلہاتی ہوئی فصل کھڑی ہے, پوچھتے بنجر زمین کس کی ہے, یہ مسلمان کی ہے, لہلہاتی فصل والی زمین کس کی ہے, یہودی کی ہے. آخر پر یہ ہوا کہ ان یہودیوں نے ایک تحریک چلائی کہ زمین کو بیچو اور کھاؤ مزے کرو, جس طرح ناخلف بیٹا جو ہوتا ہے نہ سمجھ بیٹا جو ہوتا ہے کہتے باپ نے اتنی زمین بٹی اس نے سر پر سوار کی ہوئی تھی، اس میں حل چلا رہا تھا، اس میں کام کرتا تھا، اتنی مصیبت میں پڑا ہوا تھا، اس کو تو بیچ بیچ کر میں میرے پوتے پڑپوتے کھائیں تو مزے کریں گے. اور ایک سازش انہوں نے چلائی یہودیوں نے کہ دیکھو مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، ساری زمین تمہاری ہوگی، پھر تمہارے ہاتھ میں آ رہی، اس کو بیچو. اس کو بیچتے گئے، وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہودی پر زمین بیچنا حرام ہے اور جو بیچے گا وہ کافر ہے. انہوں نے اس فتوے اور نے کہا کہ یہ کیا فتویٰ ہے، جامع نظر کو بھیجا یہ بات بھیجی کہ یہ زمین ہم بیچ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے، دیوبند کو بھیجا کہ زمین بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے، اور بڑی بڑی جگہ ہیں، جامع زیتون ایک بڑی یونیورسٹی ہے. جب سب جگہ فتوے گئے تو مصر والوں نے، تو مصر والوں میں زیادہ احتیاط کے حالات نہیں ہیں، جامع نظر کا میرا تفصیلی مطالعہ ہے، زیادہ احتیاط کے حالات نہیں ہیں. انہوں نے کہا خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، چیز خرید بھی سکتے ہو بیچ بھی سکتے ہو. فتوے کا جواب بھیج دیا. دیوبند جو فتوا آیا تھا، دیوبند کے سرپرست اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تھے. انہوں نے اپنے سارے شاگردوں میں، باقی علماء میں، پورے ہندوستان میں یہ فتوا پھیلا دیا اور تاریخ مقرر کی کہ فلاں تاریخ اس فتوے پر باس ہوگی. فتوے پر باس ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت ہمیں تو بڑی حیرت ہوئی، تو عام سا خرید و فروخت کا مسئلہ تھا، بیع و شرا کا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اس لیے اتنی پریشانی کی، اتنا اہتمام کیا، اتنے لوگوں کو بلایا اور پھیلایا، تو یہ تو بس خرید و فروخت جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر زمینیں خریدتے خریدتے خریدتے خریدتے یہاں پر یہود جو ہے اس بات کا دعویٰ کر بیٹھے کہ یہ ہماری ریاست ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سب کو جھٹکا لگا. انہوں نے کہا اس کا خطرہ تو ہے. تو انہوں نے کہا لکھو فتویٰ میری طرف سے کہ یہود پر زمین بیچنا حرام ہے، اور جن علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے بیچنے والوں کا وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ براہ راست کفر کا فتویٰ ٹھیک نہ رہا ہو، لیکن زجرن ایک ترتیب ہے کہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، کہ آدمی جو ہے تو ایک خطرے سے بچ جائے، اس کے لیے اس طرح کا فتویٰ دینا بھی جائز ہو جاتا ہے. یہ بھی لکھو کہ یہ حرام بھی ہے اور یہ کفر کا فتویٰ جو دیا گیا ہے وہ بھی جائز ہے. لیکن فلسطین کے لوگ آسان فتوے کو لے کر اس پر عمل کر کے آگے بڑھے، زمینیں بیچتے گئے بیچتے گئے بیچتے گئے، یہاں تک کہ سن 67 میں، یعنی یاد ہے کسی کو، سن 67 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی اور یہودی جو ہے مسلمان کی گردن پر بیٹھ گیا، اور ساری دنیا عرب اس وقت جو ہے وہ پٹ رہی ہے اور مصیبت میں ہے، اور جن لوگوں کے سامنے تاریخ ہے، جن نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، جو حالات گزرے ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، یہ کیا ہوتا رہا، یہ بات مار وہ نظریہ اور آئیڈیالوجی کی مار ہے جو تو کھا رہا ہے، اس کی مار تو کھا رہا ہے. میں نے پورے ایک مہینے کا سفر انڈیا میں نے کیا ہے، اور مذہبی زندگی کر کے میں نے مطالعہ کیا ہے. ان کے 90% لوگ جو ہیں وہ مذہب پر نہیں ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. میں لکھنؤ کے نظرۃ العلماء میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہماری ویزا ایکسٹینشن کی انکوائری کے لیے ہندو آ گیا، انسپیکٹر پولیس کا تھا، بھی قوم سے پنڈت تھا. ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، گوشت پکا ہوا تھا، تو ہمیں ذرا ہم ڈرے کہ آدمی ہماری انکوائری کرنے کے لیے آیا ہے، گوشت دیکھے گا تو خفا ہوگا، ویزا ایکسٹینشن ہم چاہتے ہیں. تو مقامی ہمارے میزبان نے کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، یوں آ کر بیٹھا، اس نے گوشت ڈال کر دیا ہمارے سامنے، کھایا تھا گاؤ ماتا کا گوشت کھایا. تو 90% نہیں ہے اس میں، 90% وہ دین پر نہیں ہے. لیکن انڈیا نے ہندو مت کو اپنے لیے بطور آئیڈیالوجی استعمال کر رکھا ہوا ہے، غلط چیزیں لے استعمال کر رکھا ہوا ہے کہ اس کے بغیر ہماری ریاست کس پر قائم ہوگی. اور سیکولرزم جو انڈیا کہہ رہا ہے کر رہا ہے، سیکولرزم تو اس وجہ سے تاکہ کچھ ایک حد تک مسلمانوں کو آزادی دے کر ان کی مصیبت سے جان چھوٹے، ورنہ جہاں مسلمانوں نے مجھے بتایا اس بات کہ جہاں ہمارا کاروبار اچھا ہو جاتا ہے، ہم معاشی لحاظ سے آسودہ ہو جاتے ہیں، وہیں پر یہ فسادات کرا دیتے ہیں، اور فسادات کرا کر ہماری معاشی حیثیت کو اور ہماری ترقی کو فوراً روکنے کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو سکندر اعظم کہتے ہیں، لیکن اندر سے کٹر ہندو ہیں، اور اس نظریے کو کیوں لے کر چل رہے ہیں کہ اس کے بغیر ان کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر احسان کہ ہمارے عقائد کو فلسفہ منطق اور ساری دانشوری اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان کی ساری چیزوں کے پر تولیں، اللہ کا فضل ہے. سائنسی انقلاب آنے کے بعد اتنا عرصہ دراز گزرا ہے، ہماری کسی آیت کسی حدیث کے اندر کوئی فلاح کوئی کمزوری یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکی. ایک جگہ پر قرآن کا اور جدید سائنس کا ٹکراؤ تھا کہ دنیا میں کوپرنیکس کا نظریہ چل رہا تھا فلکیات کے بارے میں کہ سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج ساکن ہے، جبکہ ہمارے یہاں سورہ یاسین کی آیت کہہ رہی تھی وہ شمس تجری لمستقر اللہ، سورج اپنے مستقر کی طرف اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں جدید سائنس والے علماء سے ملتے تھے، دیکھیں جی سائنس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو اتنی کریکٹ ہے، اتنی ساری باتیں اس کی ٹھیک ہوتی ہیں، اور سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج جو ہے ساکن ہے اور آیت کہہ رہی ہے کہ سورج متحرک ہے، اس کی تفسیر میں ذرا کوئی اجتہاد کوئی اس طرح کوئی کرنے کی ضرورت ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی یہ سادہ سی بات ہے، وہ شمس و تجری کا لفظ آیا ہوا ہے، چلنے کا لفظ آیا ہوا ہے، وہ عربی کا بہت آسان سا جملہ ہے، تجری یجری ہاں جی جاری، یہ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، عام اردو والا بھی سمجھتے اس کو، ہاں جی یہ چل رہا ہے. سو سال تک جو ہے تو کوپرنیکس کا نظریہ چلا ہے، یہاں تک کہ آ کر شیلے کا، جب شیلے نے جدید تحقیقات اور جدید جو ہے معلومات کی تو اس نے اس بات کو بتایا کہ سورج جو ہے وہ اپنے نظام شمسی کو لیے ہوئے اپنی گلیکسی میں خاص رفتار کے ساتھ نامعلوم منظر کی طرف چل رہا ہے. تو اللہ کا احسان ہوا کہ آیت اپنی جگہ پر رہی، سائنس کا نظریہ بدل گیا. تو اس میں ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ پاکستان میں نہیں چلائی ہے، کچھ مجھے پریشانی بھی اس سے ہوئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سننے کی. آپ فکر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آگے تشریح لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، کیوں کہ کان سے دماغ تک راستہ ہے، دماغ سے پیٹ تک راستہ ہے. یہ بات پشاور یونیورسٹی میں ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کی مجلس میں زیر بحث آئی، علماء تھے، دانشور لوگ، پروفیسر طلباء بیٹھے ہوئے تھے، کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. عام مسئلے کے طور پر لوگوں نے بتایا کہ ٹوٹتا ہے. آپ جدید سائنسی لوگ کہتے کیوں ٹوٹتا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے، دوسرے نے کہا کہ کان سے تو دماغ تک رستہ ہی نہیں ہے، آگے ایئر ڈرم ہے، اور وہاں اگر فرض کریں ایئر ڈرم اگر پھٹا ہوا بھی ہو تو ایک معمولی نالی ہے جو حلق تک ایک قطرہ لے کر جاتی ہے، یہ اتنا ہی قطرہ ہوتا ہے جتنا کہ آنکھ میں ڈالی ہوئی دوائی کا قطرہ حلق تک پہنچ سکتا ہے، ادھر بھی ایک نالی ہے، جبکہ آنکھ کے بارے میں فقہی کتابوں میں لکھے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس میں، تو میں نے کہا، میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ بات جو بیان ہو رہی ہے یہ حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ فقہا کی کہی ہوئی ہے؟ اگر تو حدیث میں آئی ہوئی ہے تو جزوی ایمان ہے. تو ہمارے اس وقت شعبہ اسلامیات کے پروفیسر اور ہیڈ تھے، پی ایچ ڈی بھی تھے اور بڑے تکڑے عالم بھی تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان نے فوراً کہا، نے کہا ڈاکٹر صاحب اس بات کو اس زمانے کے فقہا نے اس زمانے کے طبیبوں سے پوچھ کر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لہذا اگر آج کے دور میں آج کے دور کے طبیب اور ڈاکٹر اگر کہیں یہ بات ایسی نہیں ہے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا. میں نے اپنے رسالے میں اس پر لکھا آرٹیکل، لکھا میں نے آرٹیکل میں نے لکھا، اس آرٹیکل کا جو ہے تو ریپرکشن سارے ملک سے آیا، پشاور کے علماء دوست ہمارا لحاظ رکھتے ہیں، انہوں نے لکھا, کراچی والا نے لکھا خوب میرے خلاف لکھا کہ نیا آدمی اٹھا ہے اور وہ شریعت میں جو انگلیاں مار رہا ہے اور وہ جو ہے تو شریعت میں تبدیلیاں لا رہا ہے اور یہ کیسا ایسا ہے. خیر اباس ہوئی, اب اتنے میں جو صحیح اہل علم تھے ان کے ٹیلی فون آنا شروع ہوئے, ڈاکٹر صاحب آ کے صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل کریں. جب بات ہوئی تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو میں پورا کان کا نقشہ بنا کر دیتا ہوں, کہاں کہاں راستے ہیں کیسے کیسے پورا بنا کر دیتا ہوں کہ کان سے دماغ تک کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے جو ہے تو چلا جائے حلق کو چلا جائے, وہ اتنا کم جاتا ہے کہ اس بار روزہ کے صاحب آنکھ کے بارے میں نہ ٹوٹنے میں کہتے ایسے ہی ہے. خیر باتیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی, آخر سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بات اس دور کے حکما کی کہی ہوئی ہے, حدیث کی یہ بات نہیں ہے, لہذا اس یہ بات بدلی جا سکتی ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو پھر چلو روزہ ٹوٹنے کے حالات اگر بنتے ہیں, اور نہ پھٹا ہوا ہو تو عام آدمی جس کو پتہ نہیں ہے کان پھٹا ہے نہ پھٹا ہے تو وہ تو اسی پر عمل کیا کرے کہ کان میں دوائی نہ ڈالا کرے, لیکن جس کو پتا ہو پورا سمجھدار آدمی ہو تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ میرے ایک وہ ہنگامے سے آپ کے پورے ملک میں یہ بات چلی ہے. میں جس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ تھا کہ آپ جو ہے تو آپ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو جدید فلسفہ منطق سائنس ٹیکنالوجی ساری چیزوں پر ان کے ترازو میں ڈال کر اس کو تولیں, اس میں جو ہے تو کمی اور فلاؤ اس میں جو ہے نقص نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. نہیں سچ بات ہے, یہ سارے بالغ سمجھدار لوگ یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اس مسئلے کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آ گیا, کیس آ گیا کہ ایک آدمی کی بیوی کا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. ساری معلومات انہوں نے کیا, عثمان رضی اللہ عنہ سنسار کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پہنچ کے انہوں نے کہا کہ سب کام روک دیا جائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں, فیصلہ نہ کیا جائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. پہنچے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی 6 مہینے بچہ پیدا ہو, 6 مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا میرے مومنین یہ تو قرآن پاک میں آیا ہوا, کہاں آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آیت کہہ رہی ہے کہ بچے کو 2 سال جو ہے دودھ پلایا جائے, جو دینا اولاد ہونا حولین کاملین, 2 سال مسلسل دودھ پلائیں. آج کے جدید سائنس نے پورا کام اس پر کیا کہ یہ کینسر سٹاپنگ چیز ہے, بریسٹ فیڈنگ سٹاپس بریسٹ کینسر. ہاں جی خیر, یہ انہوں نے کہا ایک دوسری آیت میں آیا ہے کہ حمل ہو وصال ہو 30 اشارہ, حمل اور دودھ کا پلانا 30 مہینے ہے, تو دودھ پلانے والے آج 24 مہینے کہہ رہی ہے ان کو ہٹا دو تو 6 مہینے جو ہے آ گئے, تو 6 مہینے پیدائش ہو سکتے قرآن کی آئے کہہ رہی. لیکن بہرحال اس کا کوئی اس چیز کا وجود نہیں تھا, اور یہ گزشتہ 1400 سال جو ہے اس کا جو ہے تو کوئی تذکرہ نہیں آیا, یہاں تک کہ گزشتہ 50 سالوں میں جو ہے تو بلکہ میرے پاس جو نیا ایڈیشن آیا, میں یہی سبجیکٹ پڑھاتا ہوں یہی سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں, میرے پاس جو نیا ایڈیشن آیا ہے تو اس میں 4.5 مہینے کا وائبل 5.5 مہینے کا وائبل بیبی زندہ بچہ پیدا ہونا ممکن لکھا ہوا ہے, اور 6 مہینے کا جو پچھلا ایڈیشن آیا تھا وہ چند سال پہلے 6 مہینے کے زندہ پیدائش کا لکھا ہوا ہے. کہ اگر جو اس کو یعنی وہ نرسری میں رکھ کر اس کو پر جو ہے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ 5.5 مہینے تک جو ہے وائبل, 6 مہینے میں تو بالکل ہو سکتا ہے. تو بفضل تعالی عقائد کے لحاظ سے میں تعلیمات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے اس کی تعلیمات جو ہے یہ ہر دور میں اپنے کسی نہ کسی معجزے کو یہ ظاہر کرتی ہیں, اپنے معجزے کو ظاہر کرتی ہیں, اور دنیا سائنس کو سرنگون کر کے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہیں. یہ آیتیں کہ پروفیسر کیس مور کو سعودی عرب والوں نے بلایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کی جو آیتیں ہیں اس پر تحقیقی کام کرو, وہ تحقیقی کام کر رہا تھا وہ آئے میں جو آئے ہوئے خلق خلق کنت فتح مضغتن فقاقتن مضغتا عظامن فقصونا عظاما لحمن نطفتا علاقتن فقلقتن علاقتا مضغتن. تو مضغہ کے جو معنی وہ تفسیروں نے لیے ہوئے ہیں وہ سارے جتنے اس ہر دور کے لیے ضرورت پڑتی رہی ہے اتنے الفاظ لے کر تفسیر کرتے رہے ہیں. تو اس نے جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے اس میں اس نے کہا جتنے آپ کے پاس معنی تفسیروں میں ایگزسٹ کر رہے ہیں میں جو سائنسی تحقیقات کی اس پر چڑھاتا ہوں اس کو تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا, کوئی معنی بھی نہیں آ رہا ہے, اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ہے. تو آپ جو ہے اوریجنل ڈکشنری کو کنسلٹ کر کے اس کے علاوہ اگر کوئی معنی پڑا ہوا ہو تو وہ مجھے لا کر دیں. تو ایک آدمی گیا اس نے ڈھونڈا ڈھونڈا اس نے کہا کہ ایک معنی جو ہے تو وہ ہے چبائی ہوئی چیز, چبائی ہوئی چیز. تو اس لحاظ سے کہا یہ مانا ہے کہ مضغہ جو ہے مضغہ لیول پر جو ہے تو ڈیولپمنٹل پروسیس میں جب بچہ پہنچتا ہے تو اس کا جب سائڈس ہے اس کا ایکس رے لیتے ہیں یا اس کی جو ہے تو الٹرا ساؤنڈ کر کے سائڈس کو دیکھتے ہیں تو چبائے ہوئے چوینگم کی طرح نظر آتا ہے, جو کہ 1400 سال پہلے اس کو مضغہ کے نام سے لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد میرے بھائی کہ وہ چیز جو حق انصاف خدمت ہمدردی خیرخائی انسانوں کی زندگی کو بنانا زمین پر عدل کا نظام لانا اور انسانوں کو جو ہے ایک جنت عرضی بنا کر دینا اور اس کی زندگی کو انتہائی کامیاب کرنا امن و امان کا وجود لانا معاشی خوشحالی آسودگی کو لانا یہ ساری باتیں جو ہیں تو یہ اس نظام نے کر کے دکھائی ہیں. ہم کہتے ہیں تبدیلی تبدیلی تبدیلی کو ہر ایک آدمی دیکھے گا, آپ خود دیکھیں گے آپ کہیں گے تبدیلی آ گئی ہے اور ہمارا نظام تبدیلی دکھائے گا. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ تبدیلی کا سناتا ہوں. اہلا کے ایک یہودی تاجر مدینہ منورہ میں آیا کرتا تھا سالانہ کاروبار کے لیے, کھجوروں کے موسم میں اگر کھجوریں خریدتا تھا اور یہاں سے جو ہے تو یہاں کا مال لے کر پھر اپنے ملک میں بیچتا تھا. اس کے جو تجارتی جہاں رابطہ تھا وہ ایک قلعہ ایک عورت کے ساتھ تھا. قلعہ قلعہ اتنی باتوری عورت تھی کہ اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی دیکھو بیٹو گاہک کو کچھ پتہ نہیں ہوتا چیز کی اچھائی برائی کا, اتنی باتیں کیا کرو اتنی باتیں کیا کرو کہ تمہاری باتوں میں آ کر چیز کو لے لیا کرے. تو یہ اہلا کا تاجر کہتے ہیں میں اس طرح پکا ارادہ کر کے گیا تھا کہ اس طرح قلعہ باتونی جو ہے یہ باتوں میں مجھے دھوکہ نہیں دے سکے کہ میں خوب اس کے ساتھ ریزننگ کروں گا باتیں کروں گا اور اپنی چیز کو بیچتے ہوئے. کہتے جب میں بازار میں آیا تو بازار کی طرف میں بڑھا میں نے تو عجیب تبدیلی دیکھی, بازار صاف ستھرا ہے, کوئی لید گوبر کسی جگہ نہیں پڑا ہوا. مجھے آج لوگوں سے کہا آپ اپنا جانور گھوڑا یہاں نہیں باندھ سکتے, گھوڑوں کے باندھنے کی خاص جگہ مقرر وہاں لے جاؤ. اچھا جی وہاں جا کر میں نے گھوڑا باندھا پھر بازار کی طرف بڑھا, لوگوں کے سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بازار میں شور غوغا ہلڑ بازی ہنگامہ نہیں ہے. پھر آگے بڑھا میں تو میں قلعہ کے پاس پہنچا تو وہاں گیا وہاں پر ابھی پردے کے پورے احکامات نہیں آئے ہوئے تھے, قلعہ بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے بات کرنا شروع کی وہ باتیں ہی نہیں کر رہی. اس نے کہا یہ ہمارا مال ہے, یہ اس کی خصوصیات ہیں, یہ اس میں کمیاں ہیں, اتنی اس کی قیمت ہے, آپ جو بھی چاہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ وہ باس مواصلہ ہوگا جو پہلے ہم مناظرے کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے وہ اب شروع ہو جائے گی, وہ یہ نہیں کر رہی. تو میں نے اس قلعہ کو کہا قلعہ تو آخر مر گئی ہے تجھے کیا ہو گیا باتیں نہیں کرتی ہے. اس نے کہا دراصل ہمارے درمیان ایک پیغمبر آ گئے اور انہوں نے ہمیں تجارت کا طریقہ بتا دیا ہے, اس کے مطابق ہم نے آپ کو اپنی چیز کی اچھائیاں بھی بتا دی ہیں, ان کی کمیاں برائیاں بھی بتا دی ہیں اور قیمت بھی بتا دی ہے, بس اس سے زیادہ بات نہیں ہونی. تو کہتے اس سے میں اٹھا پھر آگے میں گیا تھا کھجوروں کے ڈھیر سے میں کھجوریں خریدنے لگا. آدمی نے کہا یہ اعلیٰ کھجوریں ہیں, یہ درمیانی ہیں, یہ گھٹیا ہیں, کہ پچھلے سال یہیں سے میں نے خریدی تھی, اس نے کہا تھا اعلیٰ کھجوریں تھیں, آدھی اعلیٰ تھی آدھی گھٹیا تھی. تو ایک دو گھنٹے کا اس نے قیام اس بازار میں سے گزر کر کیا, اس نے اپنی آنکھوں سے تبدیلی کو دیکھ لیا اور اس کے ضمیر نے مان لیا کہ واقعی تبدیلی یہ چیز ہوتی ہے. امن و امان کی تبدیلی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صنائے یمن سے چلے گی, زیورات سے لدی ہوئی ہوگی, خوبصورت نومر ہوگی, اور وہ تو ایسے سرے سے چل کر دوسرے سرے تک جائے گی اور اس کو کسی جگہ پر بھی کوئی نہیں چھیڑے گا. تو ادی ابن حاتم حاتم تائی کے بیٹے ہیں کہ میں سامنے بیٹھا وہ سننا تھا آپ کی اس بات کو. میں نے کہا یا اللہ وہ تو بنی طے قبیلے پر سے گزرنے کا راستہ آپ بتا رہے ہیں, اس سے گزرے گی تو کیا ہمارے قبیلے بنی طے کے ڈاکو سارے مر گئے ہوں گے, اس پر کوئی بھی اس پر حملہ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں واقعی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم نے دیکھا اس کو, اسی حال میں عورت گزری اور قبیلہ بنی طے پر گزری, لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے قبیلہ بنی طے اب ڈاکوؤں کا قبیلہ نہیں تھا, وہ تو متقی اور محافظ لوگوں کا قبیلہ تھا. آخری بات جو میں نے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لے کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر کے اس کو ہم معاشرے میں برتے ہیں. جب آپ ان اعمال کو, اس اخلاص کو, اس سچائی کو, اس خدمت کو, اس ہمدردی کو, اس خیرخواہی کو لے کر آگے بڑھیں گے, معاشرے میں برتیں گے, تو آپ کو زبانی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ سے انسان خود بخود متاثر ہوں گے اور وہ متاثر ہو کر آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, بشرطے کہ اس کو ہم لے کر برتیں. آخری بات آپ کو سنا رہا ہوں, 2005 میں برطانیہ کا میرا دورہ تھا اور کنگ کلاس کا دھماکہ ہوا ہوا تھا, اور مجھے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بیان احتیاط سے کرنا اور خاص طور سے جہاد کو نہ بیان کرنا. تو اللہ کے شاعر پہلا جو میں نے بیان کیا تھا پہلا بیان ہی میرا جہاد کھڑا ہو گیا. تو ان سے میں نے کہا دیکھیں ایک آدمی امن امان, ہمدردی, خیرخائی, سچ, خدمت اور ان چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سچ کو عام کرنا چاہتا ہوں, جھوٹ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں, میں انصاف کو عام کرنا چاہتا ہوں, میں ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں, میں خیرخائی ہمدردی کو عام کرنا چاہتا ہوں اور میں ان چیزوں کو عام کرنا چاہتا ہوں. آگے ایک آدمی مسلح کھڑا ہو جائے کہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا, اس کو نہیں کرنے دوں گا, میں آپ لڑ کر روکوں گا اس سے, تو اب اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے ہتھیار ڈالنا چاہیے یا اس کو بھی لڑنا چاہیے؟ سب بولو جتنے بیٹھے ہوئے یہاں, کوئی بولو تو کیا اس کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہتھیار ڈالنے چاہیے آگ والے کو؟ تو نے کہا یہ جہاد ہے, وہ جہاد کو کچھ تو خون تو نہیں ہے, خام خواہ لوگوں کو مارنا اور لوگوں پر چڑھائی کرنا, وہ تو حق و انصاف اس کو آگے بڑھنے کے لیے. وہ جو رپورٹنگ والے جو بیٹھ سی آئی ڈی والے جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اعتراض نہیں کر سکا اس پر کہ اس رپورٹنگ کا مجھے کہا جائے کہ اگلی تقریر میں آپ خیال کریں, کسی نے نہیں کہا. پھر اسے میں نے کہا کہ میں آپ کو اب ایک جہاد میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو. میں نے کہا کہ بی سو مچ کوالیفائڈ دیٹ یو بیکم انڈسپنسبل فار دس کنٹری. آپ اتنے ہنرمند بنیں کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں, اینڈ بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ دیٹ دیر کین ناٹ رن دیئر کنٹری وداؤٹ یو. اتنے ایماندار اور اتنے محنتی بنو کہ لوگ اپنا ملک آپ کے بغیر چلا نہ سکیں, کہ اگر آپ کا جہاد ان دو باتوں پر ہوا تو آپ یہاں پر چھا جائیں گے. ایک اور بات یاد آ گئی, یہ ملگاسی مڈغاسکر ہے جنوبی افریقہ کا جزیرہ ہے, وہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ وہاں پر کمیونسٹ انقلاب آیا اور نے سارے مسلمانوں کو پکڑ کر ملک بدر کیا, اور 5-6 مہینے بعد ان کو منت کر کے ان مسلمانوں کو واپس لانا پڑا. کیوں؟ کہ سارا کاروبار ملک کا ان مسلمانوں کے ہاتھ تھا, ان کی ساری چیزوں کی سپلائی اور ساری خدمت یہ کر رہے تھے. ان کے ہٹانے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارا نظام فلاپ ہو رہا ہے, گر رہا ہے, اور ہم ایسی پریشانیاں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اپنی پبلک اٹھ کر ہمارے گلے میں آگ ڈال دیں گے, اور مسئلے کے حال یہ کہ مسلمانوں کو بلایا جائے. تو اگر اس لیے میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ پڑھائی جو ہے حلال روزی کمانے کی نیت سے کرنا یہ بھی اچھی نیت ہے. ہاں جی, میں سوال سے بچ جاؤں یہ بھی اچھی نیت ہے, لیکن پڑھائی جو ہے وہ جہاد کی نیت کر کے کیا کرو کہ تمہارا یہ علم, تمہاری یہ ٹیکنالوجی, تمہاری یہ دانشوری اور تمہاری یہ چیز جو ہے یہ استعمال ہو دین کا بول بالا ہونے کے لیے, آپ کے قوم کے عروج کے لیے. سچ بات ہے, جس وقت افغانستان پر حملہ ہوا تھا امریکہ کا, تو میں نے اپنے مریضوں سے 5 کارخانے بنوائے تھے, یہ اس کے کولڈ ڈرنکس کے اور جوسز وغیرہ کے 5 کارخانے بنائے تھے. ایک کارخانہ میں نے بنایا تھا اور اسے میں نے کہا کہ خواہ بخواہ انہوں نے ایسے وہ ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ کوکا کولا کا فارمولا کسی کو نہیں آتا اور پیپسی کا فارمولا کسی کو نہیں آتا. یہ تو عام کیمسٹری ہے, یہ تو 4-5 اجزاء ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ سوابی کا کارخانہ جو میں نے بنایا تھا, تو اس سال جو ہے پیپسی کے یہاں پر 30 لاکھ کارٹن بکے تھے صبح سرد میں, اور میرے مریدوں کے 13 لاکھ کارٹن بکے تھے. سچ بات ہے, صرف اسلحے کی جنگ نہیں ہے, ہاں جی خودکشی دھماکہ کرنے پر مسئلے حل نہیں ہوتے اتنے, ہاں جی آج کی جنگ تو ہے وہ تو سائنس ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. آج کی جنگ تو معیشت کی جنگ ہے. اگر معیشت کی منصوبہ بندی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے دنیا کے قوموں میں؟ اگر آپ کا نوجوان جو ہے, یہ ایک دفعہ مجھے اپنے بزرگوں نے افغان لیڈروں کے ساتھ مذاکرات کروائے مجھ سے, اس زمانے میں نئے نئے آئے تھے, روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور پروفیسر ربانی جو بعد میں صدر بنا ہے, اس کے ساتھ میرے مذاکرات ہوئے. میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ لوگوں پر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی اور آپ جہاد کر رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں بھی لڑنی چاہیے. میں بالکل مانتا ہوں اس کو, اگر میں نہیں لڑ رہا ہوں تو میں کوتاہی کر رہا ہوں, مجھے شرمندگی ہے اس پر. میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کے ملک کو روس نے جو ہے تو اسلحے سے پتہ نہیں کیا, آپ کے ملک کو روس نے آئیڈیالوجی سے پتہ کیا ہے. آپ کا نوجوان وہاں پر جا رہا تھا, وہ ڈاکٹر بن رہا تھا, انجینئر بن رہا تھا, وہ سائنٹسٹ بن رہا تھا, لیکن ساتھ اس کو اپنا نظریہ بھی دے رہے تھے, اس کو کمیونسٹ بنا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے نوجوان ہمارے وہاں پر ہو گئے ہیں کہ ہم انقلاب کی آواز اگر اٹھائے تو اس آواز کا جواب ہوگا, تو انہوں نے اس کو کیا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم فوج اتاریں تو فوج ہماری چل سکتی, انہوں نے فوج کو اتارا. میں کہا پروفیسر صاحب فوج بعد میں آئی ہے, نظریہ پہلے آیا, آئیڈیالوجی پہلے آئی ہے. تو آدمی دانشور تھا, بعد میں سے کوتاہیاں ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا. میں نے کہا ابھی میں آپ کو دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آپ کے مسئلے کا عارضی حل ہے, ایک آپ کے مسئلے کا دائمی حل ہے. عارضی حل آپ کے مسئلے کا عارضی حل یہ ہے, یہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں لڑنی چاہیے, لیکن یہ آپ کا عارضی حل ہے. آپ کا دائمی حل یہ ہے کہ آپ کا نوجوان جو ہے اس کی عقیدے کے لحاظ سے اسلام کے ساتھ ایسی وابستگی ہو کہ وہ اٹھلنے والا نہ ہو. جب تک آپ کی نئی نسل عقیدے کے لحاظ سے محفوظ نہیں ہوئی ہے تو آپ جو ہے ان انقلابات سے محفوظ نہیں ہیں. تو وہ فارسی بولتا تھا, پشتو بولتا تھا, اس نے کہا حق خبر جھوکڑا, حق خبر جھوکڑا. ہاں جی, تو میرے بھائی سچ بات یہ ہے کہ یہ ایک بات آپ کو سنا دوں, جن روس آیا ہوا تھا نا, تو ہمارے پاس اس سمے کمیونزم کا بعض بیوقوف آدمی بول رہے ہوتے تھے. ہمارا ایک پروفیسر تھا, سب بات ہے روس آ رہا ہے, روس آ رہا ہے اور ہم جائیں گے ان کو ہار پہنائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں فضول آدمیوں کے ساتھ فضول باتوں میں میں نہیں الجھا کرتا, کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. لیکن اس آدمی نے اتنی زیادہ فضا خراب کی کہ ایک دم سے میں نے کہا میں کہ وہ خبر آوارا پلانیا میں اتر بائش ہے, روس براش ہے, روس براش ہے, میں خبر ہے ماں خدا نیت کر دیا کہ روس راگ لو سراد فضے سرحد بچو معشمانو ٹوپاک لوڑ بیٹ ڈنڈا سریا کانے اگستے منہ ہوا بندے ہاؤ بکو جو ہاؤ بکو باندھے اور دیکھ منگا پورا کوشش داب ہوئی کہ منگا زر در زر شہادت تو رسے گو ورے جن دے منگا داشے بندو گرو. یا پروفیسرا منہ نہ بادہ بیا تب آیا بیا روسی بروسیان بھائی استاد زنانا بھائی ابدا بھائی میں منگا خوبا پکے نہ ہو منہ خدا نیت کرے ہو سوائے سوائے بس جی پخلا باندھے وہ لگے تھا ہاں جی بالکل خلائی سیل چوا اگر نہ بعد خبر ہے گولے پرے ہو گئے. تو سچ بات یہ ہے کہ آخرت کی کامیابیاں اور آخرت کی وہ رہنائیاں خوش نمائیاں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, اور دنیا کی آسودہ زندگی جو 1000 سال تک زمین پر برپا رہی ہے اور سارے عالم انسانیت اس کو دیکھا ہے اسلام کی, اور ابھی بھی جو ہے تو یہ واقعہ سنا دوں آپ کو پروفیسر صاحب کہ اس دن ڈاکٹر ہے میرے ساتھ کام, ابھی میرے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, اس نے کہا کہ ایک انگریز آیا ہوا تھا تو اس کو ہم مختلف جگہوں پر اس کو پھرا رہے تھے, ڈیلیگیٹ تھا ان کا, تو ہماری ہر چیز کو بڑے غور سے سنتا دیکھتا تھا. آخر جو ہے تو ہم خالص دینی باتیں ہم کر رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہیں کوئی کر رہے ہیں, ہمارا خیال تھا کہ یہ تنگ ہوگا. اس نے کہا ایک دن ہم نے کہا تو تنگ ہو گئے, تو اس کی آنسوں سے آنسو آیا, اس نے کہا میں تنگ نہیں ہو رہا ہوں, میں بڑے گہرے طور سے آپ کے معاشرے کا مطالعہ کر رہا ہوں, اور جتنی یکجہدگی اور گھریلو نظام اور آپ لوگوں کا ایک دوسرے کا خیال کرنا, خدمت کرنا, پھر بوڑھوں کا خیال کرنا, پھر جتنا بوڑھا آدمی ہوتا ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے, اس کو میں دیکھ کر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جنت کا نظام ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. پھر اس نے کہا یو سی آئی ایم باسٹرڈ, کہ مجھے میرے ماں باپ مجھے نہیں پتا میری ماں کون تھی میرا باپ کون تھا, مجھے گلی میں پھینکا گیا ہے اور مجھے اسٹیٹ نے اٹھا کر مجھے پالا ہے اور پالنے کے بعد مجھے اس جاب پر لے کر آئے ہیں, اور میں جو ہے کہتا ہم نے اسے کہا کہ ہمارا ایک تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس میں اگر آپ چلے جائیں, تو کہا میں آؤں گا. آیا اور کہتے یہاں سے بغیر گزارنے کے بعد واپس جانے کے بعد پھر اس نے ہمیں پیغام بھیجا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو سچ بات ہے کہ میں اس معاشرے میں پھرا ہوا ہوں, اس مغربی معاشرے میں پھرا ہوا ہوں, صرف گلیمر اور چکا چون ظاہری ہے, باقی انسان جو ہے انتہائی مزریبل کنڈیشن میں ہے اور پریشانی اور ابتلا ہے, اس کے پاس سکھ اور خوشی نہیں ہے, جو کہ تیرے اور میرے پاس اس سوکھی روٹی اور اس گھر کے چولہے کے پاس بیٹھ کر, اس مسجد میں بیٹھ کر اور حجرے میں بیٹھ کر چوپال میں بیٹھ کر تیرے اور میرے پاس وہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت دی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آگے نکلیں گے اور ملک میں رہنمائی کریں گے, اور اس بات کو اجاگر کریں کہ دنیا کے وسائل کتنے بھی کیوں نہ ہو جائیں ہماری زندگی نہیں بن سکتی جب تک ہم نظریاتی لحاظ سے, ہم شخصیت کے لحاظ سے, ہم اعمال کے لحاظ سے جو ہے تو اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے, تقوی پر نہیں ہوں گے ہم, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو غیر متضلل یقین پر نہیں ہوں گے کہ کسی سے متاثر نہ ہو رہے ہوں. بس یہی میری عاجزانہ درخواست تھی, ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ نے جو رسول کو بھیجا ہے ہدایت کو بھیجا کہ سارے دینوں پر غالب کرے گا اس کو. یہ غلبہ دو طرح کا ہے, ایک جو ہے ایک غلبہ جو علمی ہے اور ایک غلبہ عملی ہے. جہاں تک علمی غلبے کا تعلق ہے تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا ایک چپڑاسی بھی اگر اٹھ کر جو ہے دلائل دینے لگ جائے تو ایک ٹرینڈ پادری اس کا جواب نہیں دے سکتا, اور یہ ہمارے سامنے باتیں ہوئی میں نے دیکھی ہوئی کہ میرے اپنے گاؤں میں ٹرینڈ پادریوں کی پوری کھیپ آئی تبلیغ کے لیے, اور سڑک کے کنارے میں گاڑیاں کھڑی کر کے باجے بجا کر ہم سب بچوں کو جمع کیا, لوگوں کو جمع کیا, اور ہمارے اسکول کا فقیر حسین چاچا چپڑاسی اس نے جا کر ان کے ساتھ مناظرہ کیا, لاجواب کر کے بگایا ہم. تو نظریات جو علمی غلبہ ہے وہ تو اللہ کے فضل سے ہے ہی, کہ جہاں جتنے فلسفے جتنی سائنس جتنی ٹیکنالوجی ہے ساری میں نے رجحانات بیان کی, کس پر اگر کوئی چیز پوری تلنے والی ہے تو اسلام ہے. اب جو ہے عملی غلبہ تو تب ہوگا جب اس کو لے کر میں اپنی زندگی میں لاؤں گا, اس کو برت کرا کے معاشرے میں پھیلاؤں گا اور اس کو چلانے کی کوشش کروں گا, تو اس کے بعد عملی غلبہ بھی ہوگا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کرا کے دکھایا اور مختلف ادوار میں ہوا, اور یہاں تک کہ آخر میں 50 سال تک جو ہے پوری شریعت نافذ کر کے اورنگزیب عالمگیر نے مغل بادشاہ نے حکومت کی ہے. اس کے حالات پڑھتے آدمی پڑھیں کسی جگہ کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو حیرت. تو وہ فضل تارے کوئی تھریٹیکل چیز نہیں ہے, یہ چلی ہوئی کامیاب ہو کر اپنے کامیاب کو نظام کو دکھائی ہوئی ہے. آپ صرف خطا یہ ہے کہ میں اور تو اس کو لے کر اس سطح پر لانے کی کوشش نہیں کر رہے. اللہ پاک ایسی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. Regarding your ideology, economy, territory, almost everywhere. In your good opinion, what is the future of Muslims in the perspective of religion, keeping in view modern science, technology, and revolution in beliefs and ideology? مجھے سننا ذرا مشکل ہوتا ہے, کوئی آدمی ذرا ذرا وہ ایکسپلین کر دیں کہ انہوں نے کیا بات کہی. پڑھنا ہی مشکل ہے جی. سر, ایز وی سی دی کرنٹ مسلم ورلڈ ان اے میزریبل اسٹیٹ ریگارڈنگ دیئر آئیڈیالوجی اکانمی ٹیریٹری آلموسٹ ایوری ویئر ان یور گڈ اوپینین وٹ از دی فیوچر آف مسلم ان دی پرسپیکٹو آف ریلیجن کیپنگ ان ویو دی ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی ماشاء اللہ جی. تو یہ تو پورا کتاب کا جواب ہے جی, پورا کتاب کا جواب ہے جی. تو یہ جتنی ہسٹری میں نے بیان کی, ہر دور کی سائنس ٹیکنالوجی اور ہر دور کے فلسفہ اور دانشوری جو ہے وہ آئی ہے, اسلام سے ٹکرائی ہے اور اسلام اس کو سرنگون کر کے اس کو ساتھ لے کر چلا ہے اور ان کو بھی کامیاب زندگی سے ہمکنار کیا ہے جی. اور ایک خاص طور سے میں نے جو یہ بات کہی کہ ہر دور میں یہ دین اپنے معجزات کو دکھا رہا ہے اور لوگوں پر ثابت کر رہا ہے. اور مزید یہ ہے کہ ہر چیز کو ہماری دینی تعلیمات ہر چیز کو اپنے پیٹرن پر ڈالنا چاہتی ہے. آیا وہ اکنامکس ہے, آیا وہ پالیٹکس ہے, ہاں جی, آیا وہ کوئی قسم کی منصوبہ بندی بھی جو ہے اس کو اپنی ترتیب پر ڈالنا چاہتی ہے. جب تک اس کو اس ترتیب پر نہ ڈالا جائے اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہوتا. ہم جو ہے تو ہم کہیں کہ دین تو ہمارا اسلام ہے لیکن معیشت ہماری سوشلزم ہے, ہاں جی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ سوشلزم کو ہم اسلام کے تحت نیچے لانا نہیں چاہتے. جب میں اس کو لانا نہیں چاہتا ہوں تو لہذا بطور سوشلسٹ کے اگر ہم کامیاب ہونے کے ہمارے لات بنے تو بنے, بطور مسلم کے تو نہیں بن سکتے نا, ہاں جی. یا فرض کریں میں کہتا ہوں کہ دین تو ہمارا اسلام ہے لیکن ڈیموکریسی میری پالیٹکس ہے, ہاں جی. تو ڈیموکریسی کو ہے سچ مغرب کی طرح ہم نہیں لے سکتے ہیں, ہاں جی, کہ وہاں پر جو ہے تو انہوں نے گے میرجز کو پارلیمنٹ نے لو کر دیا, ہاں جی, مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو پارلیمنٹ نے لاگو کر دیا. تو یہ ڈیموکریسی تو ہم نہیں لے سکتے, ہاں جی, یہ ڈیموکریسی ہم نہیں لے سکتے. عوام کی رائے اس کو دیکھ کر چلنا یہ تو ہے, لیکن ابھی بھی جو میرے پاس مختلف باتوں کے لیے سیاسی غیر سیاسی لوگ آتے ہیں نا, تو ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ آئین کا ایک پہلا سینٹنس ہے کہ مجھے اطلاع انہوں نے کہا جی کہ اس نے شہباز شریف نے جو ہے تو اسمبلی میں سے قانون پاس کر دیا کہ دوسری شادی کرنے والے کو آپ 5 لاکھ جرمانہ کتنا ہوگا, 5 لاکھ جرمانہ ہوگا. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آئین میں جملہ ہے کہ کوئی قانون بھی قرآن و حدیث کے خلاف پاک نہیں بنایا جا سکتا. تو ایکچولی پاکستان کا آئین جو ہے فقط ایک لفظ ہے. تو اس کو کوئی کامیاب وکیل اس کو کورٹ میں دائر کر کے اس کیس کو پلیٹ کرے تو شہباز شریف کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف قانون پاس ہی نہیں کر سکتا جو آئین میں لکھی ہوئی بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دینی تعلیمات آپ کی ساری چیزوں کو اپنی منصوبہ بندی کے تحت لانا چاہتی ہے. ہماری اپنی معاشی منصوبہ بندی ہے غیر سودی نظام کی شکل میں. ہماری جو ہے تو اپنی جو ہے تو اس کے خلیفہ کے انتخاب کے ہماری اپنی ترتیب ہے. ہاں جی, اور جو ہے تو ہماری جو ہے تو اپنی جو ہے نظام اس کو چلانے کے مالیات کے نظام کو چلانے اپنی ترتیب ہے ہماری. اب دیکھیں یہ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا ہے تو پہلے تین چار مہینوں میں بالکل ان کی حکومت فلاپ ہو رہی تھی, تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ تو ایک بہت پیچیدہ نظام حکومت تھا. مسلمانوں کا ایک وزیر جو ہے مولانا جمال الدین زندہ ہے چھپا ہوا ہے, اس کو اگر بلا کر لاؤ تو ٹیکسز کا اور معیشت کا سارا نظام تمہیں درست کر کے تمہیں حکومت کو کامیاب کر کے دے دے گا. تو یہاں تک کہ مولانا جمال الدین کو بلایا گیا ہے, اس نیت سے آیا ہے کہ میں کچھ کام کر لوں گا, اس نے نظام حکومت کامیاب کر کے ان کو دیا ہے ایک آدمی نے, اور امیر تزون دوسرے بزرگ ہیں, ان میں تبلیغ و دعوت کا کام کیا ہے. 50 سال میں تاتاریوں کو مسلمان بنا کر چھوڑ دیا. تو اس وقت جو مشکلات ہیں تھرڈ ورلڈ کو جو مشکلات ہیں, آپ کے ملک کو وزیر وزراء جو ہے وہ ایجیسن کالج دے رہا ہے, اور بیوروکریٹ صاحب کو جو ہے تو ایف سی کالج لاہور اور ایڈورڈ کالج پشاور دے رہا ہے, جن کی دینی تعلیمات معلومات ہی نہیں ہیں. ابھی دیکھیں آپ کے ایک وزیر کا بیان آ گیا اخباروں میں, کتنی لے دیا اس پر ہو رہی ہے. ہاں جی, آپ اس بیچارے کے کتنی مشکلات بن جائیں گی, اس کے حلقے میں مشکلات بن جائیں گی, مستقبل کا الیکشن یہ نہیں جیت سکتا, اس کی سیاست صفر ہو گئی. لیکن اس سے کیا ہوا, اس نہ سمجھی کی وجہ سے اس نے کیا ہے. اگر اس کو سمجھ ہوتی اس بات کی تو اس کو نہ کرتا نا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں خاص طور سے ہم جو آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں, ہم دین والے لوگ جو ہیں, ہم تو ساری چیزوں کو اپنی تعلیمات کے ماتحت لا کر ہمارے پاس ان کے بارے میں پورے منصوبہ بندی ہے, اور ایک دو دن کی نہیں ہے. اگر ہارورڈ یونیورسٹی وغیرہ 200 سال چلی ہوئی ہیں تو ہم نے تو 1000 سال دنیا کی رہنمائی کی ہوئی ہے. وہ ایسے ہی نہیں کی ہوئے کہ لوگ خواہ مخواہ کے بند کر کے ہمارے پیچھے چلتے رہے ہیں, کیونکہ لڑائی اور جنگ جو ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, اصلی کی فتح یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. اصلی کی فتح کے بعد اگر نظام موقف نہیں دیا گیا تو اصلی کی فتح جو ہے وہ تھوڑی دنوں کے بعد ختم ہو کر پھر حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے جب بھی جو ہے تو فوجی غلبہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس طبقے کی عملی زندگی سامنے آتی ہے, پھر وہ ملک کو کنٹرول کرتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. جی انہیں متعلق تفوس کی چھے انہیں ضرورت چھے اس مونگتا اس طریقے کار سر مونگ دا خونی جگر نہیں نا اسلو خونی جگر والوں کا فون آپ کے پاس جائے تو فون نمبر وغیرہ بھی ہے اس کے پاس پہنچے تو خون دینے کا طریقہ کار بنیادی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیں گے اس کے بدلے میں آپ دیں گے, لیکن ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ آپ کے پاس بہت مشکل حالات ہو گئے تو بغیر ڈونیشن کے بھی آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو نمبر ہے ان کا, نمبر آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں دو نمبر میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. جی اگر اجازت ہو تو ایک بات جی جی خونی جگر والے سمور صاحب نے ایک بات کی تھی جس کو بیٹھے اور کی کا بیماری ہو ان کے لیے بھی وہ کچھ ہر بند دوائی دیتی ہے اور وہ اکثر لوگوں کو وقت دیتے ہیں. ہربل دوائیاں اس کی ہربل دوائیاں اس کی ہے نا, یہ اصل میں ہمارا ایک پارٹنر ہے پنجاب سے, ڈاکٹر ہے وہ, میڈیکل ڈاکٹر ہے, لیکن وہ سی ایس ایس کر کے چلا گیا ہے اس میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا ہے, ایک پارٹنر ہمارا وہ ہے. تو اس نے یہ دو دوائیاں بنائی ہوئی ہیں, ایک تو شربت پپیتا بنایا ہوا ہے یہ ڈینگی وائرس کے اس کے لیے پلیٹلیٹ کے لیے, اور یہ اس کا میں آپ کو لطیفہ سناؤں. ایک میرا شوق ہے مویشی پالنے کا, تو میرے وہاں پہ پشاور میں کافی سارے لوگ ہیں ہمارے اپنے مویشی ہوتے ہیں پالتے رہتے ہیں ہم, تو وہ میرا دوست آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب گائے مر رہی ہے 1.5 لاکھ کی گائے مر رہی ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس نے کہا اب نہیں بچے گی اور اب میں کیا کروں. تو اس سے میں نے کہا شربت پپیتا لے جاؤ میرے پاس, پوری بوتل گائے کو پلا دو. اور جب اس کو پلا دو گے پھر دوسرے دن جو ہے دوسری بوتلیں صافی ہو خود خرید لینا وہ پلا دینا, اور پھر آپ کی گائے بچ گئی تو کالی مرغی میرے لیے لے کر آؤ گے. ایسے ان کو میں نے مزاق میں کہا تو تین چار دن کے بعد وہ آیا کالی مرغی لیے ہوئے. میں نے کہا قدر اسی کر آگ رہے وہاں بچ ہوا کرا شربت پپیتا سر بچ ہوا کہ گائے بچ گئی آج. تو میں نے کہا تو مرغی لے کر آئے ہوئے تو چلو اب اس کو میں واپس نہیں کرتا. تو یہ شربت پپیتا واقعی پلیٹلیٹس کے اور بلڈ کے یہ جو ڈسفنکشنز ہیں بس بڑی کامیاب اس پہ ہوئی ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک میدے کی دوائی بنائی مجھے بھی دی ہوئی ہے, تو میں ابھی تک میں میدے کا مریض ہوں, خود شدید مریض ہوں, لیکن اس کو میں نے شروع نہیں کیا ہے. اور جب وقت آتا ہے بھول جاتا ہے وقت. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار یور لافٹی آئیڈیاز اینڈ اپینین یو شیئرڈ ود اس. Indeed, it's clear to us all that donating blood is an unmatchable virtue a person can do. It gives the greatest satisfaction to one's mind and heart when you know that someone somewhere is allowed active functional because of the blood you have shared with him, her. With this, I request the principal of the college, Dr. Zahid Hussain, and Brigadier Muhammad Ali Saab to come to the stage and give away awards to the people who have donated blood. Usbuli khulna parwaaz.